Buenas tardes, Paco. Buenas tardes. pensabas que te tiñamos esquecido, non. Houve certos... E o rapaz, como chapades de Pascuas en Ramos, tocaba allí. Bueno, precisamente, estamos perto das Pascuas, por lo tanto, tocan. Por eso digo, de Pascuas en Ramos, aí Ramos tocaba allí. Sabes que me deu recordos para ti? Lidia guapa, Botana, unha moza boa, sí, unha moza guapa. Lidia Botana canta comigo unha canción no disco este que gravamos. Pois eso, ven a presentar aquí o libro Volvoretas, non fai como a outros que presentan os libros por Galicia inteira, pero despois non se achega por aquí a ver... O día 30 en Santiago, na librería Couceiro, si queres vir... Ai, pois dígollelo a Armando, que acaba de sair pa aí. Díxese a todos os que queiran o día 30, ás 8 da tarde, que é un mércoles. Na Couceiro, non? Na librería Couceiro presentamos dous dicionarios do mar. Non te andas con esmolas, nunha das mellores librerías de Galicia, por non dicir a mellor. Home, sí, en galego portugués, pois será a máis completa, me imagino, sí, será, sí. Querente, notase que te aprecian, porque senón aí non vai calquera. Home, é que son bo tamén. A abuela non está o carón, pero... Quérese ben porque son bo. Home, generoso. Son bo e generoso. Sabémolo. Por eso te temos a ti como un grande colaborador e amigo. Pero logo Lidia que vai ir hasta aí. Sí, ven agora mesmo no mes de abril. Estivemos falando con ela por da universidade, porque tamén está, bueno, é unha grande acordeonista, unha muller extraordinaria. Non sabía eu das súas andanzas con Paco. Canta moi ben. Claro que canta ben, sí. Nese disco que tedes guapa aí, tamén. Imagino, home, claro, guapa, claro. Imagino que tedes aí. Sí. O disco do libro do Tracatraco, ¿no? Tracatraco, sí. Pois aí na cantiga que canto eu a segunda voz aí na ela. Por eso estou falando dela, por eso te digo que claro. Que é unha gran... Vamos, que nos, un descubrimento que nos chegou aquí precisamente gracias, bueno, a moitas máis pues, xente que coñecemos, etcétera, pero que, por cierto... A mí, cando me nomeades algo así parecido a Nobel ou algo así, vou. Está bien. Claro, pero non polo título, polo premio. Ah, claro, sí. Tamén, non é pro materialismo, vamos. Xa me dou conta, sí. Non, porque é que o dos Nobel, o importante que ten son os cartos, o resto non para nada. Claro, xa me dirás. O que pasa é que normalmente danlles unha pila de cartos a todos os Nobel cando xa... Non poden disfrutar deles, non? Ergo, dixe un amigo, un profesor a mí na facultade un día, estábamos falando, non me acordo de que, obviamente, non me lembro. Te dixe algo así, como xa, mire vostede, a experiencia é madre da ciencia. Sí, pero chega tan tarde. Chega tan tarde que ya deixo para vostede. E a min deixeme daquela tiña 20 e pico. A min deixeme con miña inexperiencia. E sigo pensando o mesmo, Claro. É lógico. A experiencia cando chega é moi tarde. Sí. Xa non vale. Sí. Xa non vale. Malva nada. Deberíase comenzar coa experiencia para despois disfrutar de todo o que ven. No, disfrútase máis coa inexperiencia. ¿También? Experiencia todo é, non vayas, non saias, non topes, non saltes, non brinques, non corras, quédate, que chove, que non... eso mata nada. Claro. A inconsciencia é necesaria dentro dun orde. Pero aquilo que facíase pensar, quédome. Vamos a Madrid, vamos. Claro. É como a dedo. Sí, e ademais, basta que se prohíban para ti. Claro, é como volvemos. A ver, se verá. E sempre volvíamos. Home... faltaría máis, non? Xa, ten razón. Ese a mí a min gustame. O que pasa é que agora xa estou dentro do outro lado, claro. Bueno, sí, a medias. Estamos. A medias. De vez en cando deixo salir o neno que faga alguna dor. De vez en cando deixo que saia. E faime gracia. A xente que anda ao meu redor non lle fai tanto, pero a mí sí. Claro. Trastadiñas de vez en cando. Ese non é un aburrimento. Tes esa liberdade, non? Para poder darlle forza. Como a ti, que me acaba de decir o técnico que o programa empeza e acaba cando ti decides. Ala! Andando. Moi ben. Así que un día chegas canso e dices moi boa tarde. Hasta mañá. Andando. Sí, gracias a Dios. Gracias. Non sei, o que si é certo é que nos mantemos esta pequena, esa línea de individualidade e certa independencia. No, pero de acabar cando ti que ir a eso, é demasiada liberdade, eh? No, hombre, sí, hombre. Pero a ver, que por certo... cando ti que ir a eso, hala, sí, andando, sí. Es que o técnico non quere quedarse. Ay, eso sí, eso tamén é certo, eso tamén é certo. Ay, claro, habrá que ser cando, ese ointe quere seguir escoitando. Claro, aí te... Ese ointe non quero oír. Tens bueno, toda a razón, estás facéndome pensamentos filosóficos demasiado profundos. É verdade. O sí, técnico sí, mellor, sí. Con sorriso, dixe, cando que ira, Xulio. Sí. Está dicindo, este carallo non dá acabado ni pa dios. E ademais leva un costipado en riba que nos acaba e di el me cajo, no demo, a ver cando nos vamos de aquí. A ver cando acaba este carajo. Sí, eu sí. Eu soy intenso, a mellor, sí, queren sí. Que sigas. Sí, sí. E bueno. Que paras. Eu coido que algunhas cousas facemos máis ou menos interesantes para que eles estén erío carón escoitándonos. A máis, sí, parece ser que esta nosa radio pois non é demasiado bueno, pomposa, o feito de que bueno, pois cumprimos 30 anos e seguimos. Claro, 30 anos o desnovos. Sí, sí, 30 anos falando en galego aquí nesta... Os que levo eu, máis ou menos. Claro, claro. Na emisora. Claro, claro. Na, non lle faltará moito. Non, facemos 30 anos agora mesmo. Sí, pero é que eu... Tamén fichos dos primeiros. Non sei se 30, pero 20 sí, eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, volveme a falar desa presentación do día 30, que non me dixete todo. A presentación... na libraría Gouceiro, en Santiago, día 30, mércores, ás 8 da tarde. Ás 8 da tarde presentamos os dous últimos dicionarios, porque saiu agora o segundo tomo. Saquei un dicionario do mar en dous tomos. Un primeiro tomo, que é un dicionario de fraseolóxico. Delitos, refráns, locucións, sí. Que traen unhas 3.500 entradas. E agora un complemento do primeiro, que son outras 3.500 entradas, máis ou menos, de léxico, que completa o primeiro. Claro, hai frases en que hai palabras que non sabes o que significan, entón un vaso de léxico e días atopas. Sí. O sea, que actualiza... O primeiro titulase De punta a chicote, e o segundo entre o avalo e a zaranda. Avalo e a zaranda. Bueno, as dúas letras do dicionario, non? A A e a Z. Claro, porque máis ou menos avalo é unha das primeiras palabras que aparecen, e zaranda que é a última, efectivamente. Exacto. Zaranda é a última. Sí, sí. Bueno, que ademais é un complemento explicativo de todo, non somente do asunto do mar, senón tamén da fraseoloxía que ti topaches actualizada, digamos, non? Claro, claro, vai toda a fraseoloxía, o sea, todo un traballo dunha vida, aí está contido, os dicionarios anteriores están metidos aí, este non deixa máis que ser dous correxido e aumentado, moi aumentado e bastante correxido. Con respecto aos anteriores. Bueno. E aí está, pues, toda a fraseoloxía que utilizan os mariñeiros, e o léxico tamén, moi abundoso. A riqueza, todas aquelas palabras que incluso hoxe xa non se escoitan, que se perderon, eu recuperei, nas están aí. A ver si algún estamento oficial, administrativo, como lle chamen, son capaces de coller e metelos en dicionarios, eso, tamén administrativos e oficiais. Claro, a ver si a partir de ahora pues nos dicionarios pues, ten que haber que haxa máis un quiñón máis de palabras relativas ou por lo menos referencia, non? Como sí, mínimo no, referencia a eso. Anse de meter palabras. Mira, eu recuperei, por exemplo, unha palabra, ainda falaba con Paco, o académico Fernández Rey, que é o prologuista. Sí. Dicimos, mira, grade que a recuperei aquí, no es que se perdera totalmente, grade, que como lle chamaban a Estrela Mar. Estrela Mar non deixa de ser un castelanismo. Ajá. Estrela Mar, Estrella de Mar, Estrela de Mar é un castelanismo. Aquí en Nois ainda hai algúns vellos que din grade, que chamaban así precisamente porque lle gradaban as redes, rompíanlas. Ajá, ajá. De tantas que había, agora ben son moi poucas. Sí. Poucas. De aí... Pues de ahí ven que por la zona de Rías, en algún lugar, din Gradisela. Eles con seseo, Gradisela. E os portugueses din Gradisela tamén. Gradisela, carai. Pero aquí, que ninguén o sabía, recuperei a palabra grade, aí está, aí está. Bueno, pois eu felicítote por ese traballo tan grande, tan fondo, tan profundo, tan importante. Traballo de toda unha vida. Felicítote. Bueno, día 30 non estarei, pero seguro que terás moitísimo público e seguro terás un éxito enorme, que sempre o tes a cada sitio que chegas. Todos os meus amigos do ILGA e toda esta xente da facultade, vamos, vai ver ali un montón de eruditos, amigos e amigas, vámoslo pasar. Bueno, non eres José, pero felicitámoste por esta festa que van a celebrarse agora mesmo, que son as Pascuas, non? Eu non paso ben esas festas. Non? É igual, eu que sei. Eu traballo igual, escribo, leo, paseo, vale. Igual que outro día calquera. Vale. Dame un correo que che mando a invitación. Bueno. Si podes decir en antena, vaya. Claro que sí. O noso correo é sempre en Galicia @gmail.com. Pues espera. Espera que poño aquí... Todo xunto, sempre en Galicia, @gmail.com. Espera que xa che me dices horas e che chega. Ou como podes parar cando queiras, podes agardar, non? Claro que sí, además, estou non poñendo precisamente no Facebook. Estou poñendo aquí que estamos a falar con o noso poeta da Mariña, que tenos que agasallar antes de marchar cunha declamación, se lle parece. Sí, sempre en Galicia. Sempre en Galicia. Sí, sempre en Galicia todo xunto, ¿eh? Sí, sí. @gmail.com. Espera que me poñer @ aquí, hai que facer un cristo no teclado. Tocar tres teclas, cara. Sí, é verdade, non? Aquí he ido a outro lado do fío telefónico, temos a outra persona que non sei se quere falar contigo tamén. Está pertiño de ti e dille ti personalmente. Armando, dille algo. Moi boas tardes. Aquí desde Lugo, desde a Avenida das Fontiñas, aquí en Lugo. As Fontiñas, cando eu estaba en Lugo, non había nada. non había nada, pois hoxe hai unha feira medieval. Claro, pero sabes o que pasa, Armando? Que eu sou como aqueles, o que non vexo non existe. Claro, pero claro. Eu estou na vendo. Claro, pero existe Australia. No, é porque eu nunca vi. Meu pai, claro. Cando vía estas mozas tan guapas na televisión, e dicía, sí. Dios, que moza máis guapa ese, dicía, pai, nada, pero non existe. Eu, como que non existe? Eu nunca vi. Claro, te razón. O sea que, tú sempre... Pero bueno, eu... Paco, ti sempre castúas. O que pasa é que as Fontiñas eu si as conocía, pero conocías sin... Sí, pois pues, xe, está medio... Sin un montón está medio, de... Está medio lugo aquí. Sin un montón de cemento que tedes hoxe aí. Sí. Claro. Oxe, hai montón de cemento, e ruas, e casas, e está... Bueno. Igual que as costas aquelas do parque, onde xugábamos, íbamos coñer os arcángeles aqueles. Igual. E xugábamos polas costas do parque, e agora os garañós, con esas historias, sí. Acabastes con todo. Mira a ver se te chegou o correo. Ahora mismo estou... Vou a miralo. Bueno, Armando, pero conocémonos, sí. Sí. Bueno, de vista non, pero de falaremos, sí. Sí, non me dou conta. Armando acostumbra a estar aquí nos estudios comigo cando te comentan. Pero resulta que ahora chegouse aí a Lugo, que dice que quere estar unos días na Fonsagrada, e podía chegarse tamén a Santiago de Compostela o día 30. Ah, xa sei, que é Fonsagrada, claro, xa sei, que é. Sí. Tamén se bueno, pode... eu non son fonsagradino, que son naviego. Vos butelos. Pros butelos, sí, señor. Pros butelos. E vos mulleres. E androlla. E androlla. E deixete de androllas, anda. Como dixaxe? Que hai un dito que deixete de androllas. Deixete de androllas. Ten razón, ten razón. Cando está dicindo así como tonterías e tal e outro, deixete de androllas. Eso. Ainda que a androlla que se come non é ninguna tontería. Paco. Non? Dime. Puxéchelle sempre en Galicia ou siempre en Galicia? Porque o I non vai, Sempre en Galicia, ponme tu mensaje, ha sido enviado. Pois entonces está... Bueno, está a chegar. Parece ser que as ondas mandan as cousas despaciño. Pero sí, seguro que sempre en Galicia... Además, me sale aquí, sempre en Galicia @gmail.com. Moi ben. Vale, Paco, non hai problema ningún. Escoita, dille a Armando que ten que chegarse, xa que está aí en Galicia, que se chega aí o día 30, claro, a librería Couceiro, non? A librería Couceiro. En Santiago. Fleta un autobús para que veña máis xente. No, que se chega aí e que nos que merque os dous, polo menos o máis moderno, o dicionario. E retransmite en directo. Aí. Bueno, pois... Pois en contacto con vos, retransmite. Retransmite, e agora desde ahora a librería... Ahora toma a palabra, Paco. Móvese polo lateral dereito, polo lateral esquerdo. Paco Fernández Rei bebe un liño de auga. E fai de... Está a punto de erguerse un que se aburre e se vai marchar. Pero Paco non, levanta outra vez a voz. Volve a expresar con esa voz tan típica que tenga, entonces el señor vuelve a se sentar, así no está. Fíjate. Así es que la verdad es que era súper bueno. Y eso es improvisar, que es lo que se puede hacer. Sí. Sí, sí. Bueno, que... Paco Correo tuvo que llegar, mandéche tres por lo menos. Vale. Paco. Mande. Usted. Dígame usted, don Armando. Gracias por lo de don O. Vas dicir algunha poesía hoxe ou non? O que vos me mandedes, eu sempre, eu son moi ben mandado. Si, sí, bueno, no, xa sabemos que eres moi obediente. Xa me dicía a miña mai, pero dicíame sempre, posle fora, despois na casa nada. Ah, bueno, eso pasa de vez en cuando. Verdad que pasa? Si, sí, si, sí, tanto. É verdad, a mí decía mo era certo de pasada. Pero no, si los que te ven por fuera dicen que es muy buen niño, pero pues aquí... bueno... Pues venga, Carlos, que irades. ¿Alguna cosa más que nos teñas que comentar de esa mariña lucense, Paco? Que diría Lidia que veña por la mariña que o día 30 do mes que ven, ves, ven, muy bien. Que veña, o día 30, dille a Lidia Botana, que o día 30... Ai, a Lidia. Lidia... A Lidia Botana. Lidia virá o 17. Non o 17 ven aquí a... Bueno, pues, dille, que o día 30... Sí. De abril. De abril, sí. En Mondoñedo. Ah. En unha festa que fan en Mondoñedo, festa da poesía. Sí. Sí. Que vou estar eu ali, pues, presentando... o libro do Traca-Traco, que vou a ter unha xente ali para tocar a guitarra e tal, e ela que nos ve moi ben, se ven a cantar un par de cantigas. Muy está bien. Invitada. Que muy se poña en contacto conmigo e que... E se quere vir este 30 por Santiago, pois pues xa nos vemos ali tamén, ¿no? Para deixar yo... Mandarélle un correo para decirlo. Sí, sí, sí. No, en serio, estou xa dicindo en serio. Sí, sí, sí, sí, mandarélle un correo ahora mesmo para decirlo. O día 30, en Santiago, ao dos dicionarios. E se pasa por Santiago, xa nos poñemos de acordo, porque o 30 de abril, en Mondoñedo, é na festa da poesía, que van tres días, fa unha pequena feira do libro, moi ben, está moi ben. Entón, eu, pois, pues, vou presentar o libro das Cantigas de Berce, e máis con os amiguetes ali, pois tocar e cantar para facer un acto para nenos ali moi guapo. Por iso, que o día 30 deste mes en Santiago de Compostela e o día 30 do mes que ven en Mondoñedo. En Mondoñedo, eu 22 en Foz. 22 en Foz. Ah, bueno, Foz este queda aí o carón teu, lógico. Sí, claro. Mondoñedo sí, Mondoñedo queda ya dous pasos. Sí, sí, sí, sí, Foz un. Sí, sí, está ben. Está ben. Bueno, Paco, a ver, chegou o correo, quero saber se chegou. A ver, que chegar. Debería, porque en realidad aquí o que ocurre, a mellor a ver se ten festa esta tarde o carteiro. No, ocurre que o carteiro sempre chama dúas veces. Sí. Por eso mandei dous. Por eso mandei dous. Sí. Non sei que, a ver, tú mandaches eu teño aberta o correo, tamén teño aberto o Facebook, e, sin embargo, non me actualiza, non sei por que, Paco. Deixa tudo, é igual. Xa te mandarei a ti o teu correo. Después. A ver, espérate un momento, a ver si ocurre o seguinte. O teu era... Teño aquí, non? O teu teño o aquí. Tes, pacorribas.nois@gmail.com. Sí, eu tiño... Estas novas tecnologías... Eu xa non sei se chega con meu correo, porque é un reenviei, un bilinviei a moita xente, non sabes, a mellor, eu que sei. É igual, ó. Bueno, unha proba para poder comprobar, para poder saber se si chega un correo. Era para que viese a invitación, porque é moi guapa. A invitación é máis o cartazo, quedaron moi, moi guapos. Que a librería Couceiro, non? Quedaron moi, moi guapos. Ah, bueno, eu vin xa varias cousas das que eu encontrei en ti, pero bueno. A ver, quería che comentar unha cousa con respecto a ese traballo último. Que me vades pagar cando vaya. Bueno, sabes que eu estou falando co señor Montoro e díxome que ese vai, ese nada, ese vai, ese non vai. Pero actualmente é o dono dos cartos. Tens que falar co da Coleta, que vai ser vicepresidente. Sí, ah, sí, da Coleta, sí. Vai ser o próximo vicepresidente, vai ser o que vai levar todos os cartos. Sí. Sí. Bueno, non sei se vai levar os cartos ou se vai levar os cartos. Sí, outras cousas. Agora o que fan casi todos cando chegan é levar os cartos. Sí, claro. Sí, sí, é un bon oficio. Aparecen todos esperando a ver si... Tesoreiro, que tesoreiro? Levador de cartas. Tesoreiro, para tesorar eles únicamente. Claro. Dá gusto velos. E depois non lle dá gana de ir ao Congreso a dicir o que fa. Oh, caraca. É logo. É cojonudo. Non, pero a mí non me dá gana de comparecer. Que coño. Para que vai a ir? Para contar o mesmo? E o outro que quere pactar cos de esquerdas facendo un papel cos das dereitas. Bueno, é increíble. Estes están como cabras. Bueno, a ver se si somos capaces de entender bueno, de algo do que eles son... Entenderlos a eles, eu non. Fago todo o posible, a verdade é que... Ah, eu non o intento siquera. Hai moitos anos eu esforzome, pero non son... Nin deixalos de lado, nin os votos, nin... Esforzome, pero non son capaz, Paso totalmente de todos eles. Esforzome moito. Bueno, Paco, mande. Chéganos o tempo para poder recibir un agasallo teu ou non? Un agasallo, o sea... Quer dicir que vas recibir o correo, non? Se va a agasallo o correo. Recibíchelo, non. Oye... E ti recibíches un que che mandeo? Xulio, máis Paco. Que diga. Estou na rúa, fai un pouquiño de fresco, estou me quedando conxelado. Vale. Pois xa sabes. Pois eso, que, a comillar... Como dicen aquí, fai viruxe. A cubillarte por si acaso o asunto... Pois sí. Abrigarse. Veña. E non te esquezas do día 30 aparecer elí en Santiago. Non, é o día 30 que estar en Barcelona. Xa? Sí. Bueno, entonces botante de aí un instante, non? Sí, non, é que ao mellor dame 4 patadas e bota. Bueno. O teu correo chegou, Vale, pois eu... por eso te acabo de decir que a ver si era posible que ao mellor houbera unha diferencia en cuanto a escrita do correo meu, nada máis. Bueno, igual, xa te mandarei a ti despois desde o móvil, que teño no móvil. O mellor é que non sei, o mellor é que do onde non devo, eu que sei, que vale. Para mí, este para mí é unha trangallada. Veña, como ti queiras, Paco, eu estou quedo a escoita. Vamos lle dar a despedida a Armando, que non sei o demo que se nos refríe. Bueno, ahora mismo hai moito frío, son moi duros. Sí, que vai, non hai frío que o sente. Aunque hoxe había 12 grados. Vale. 12 grados, por Sagrada é unha animalada. Vaya. Sí, claro. Claro. E en Liñares un día ali onde churei por primeira vez había 15. Onde chorache por primeira vez? Sí, onde churei por primeira vez. En Liñares, di el. Sí. Na miña aldea, hombre. Eu pensei que non choraron nunca. Oh, eu sou moi chorón. É así, porque o que non choran un mama, non? Claro. E agora vin viño de chamar un chorón. Tens que aprender dos políticos que non choran e maman. Son máis listos eles, carajo. No, eu para as próximas quero ser diputado. Sí. Sí. Diputado. Sí, diputado. Con pausa, diputado. Pero eso, sí. Pero para eso hay que presentarse, Sí. Bueno, trataré de presentarme. Bueno, bueno, pues anda propaganda, faremos che propaganda lo contón. Eso. Bueno, cuídate, Armando, cuídate moito. Veña, abrígate, vale, pues, cuídate moito, veña. Aquí desde Lugo, pois, moi boas tardes a todos, que sempre en Galicia siga medrando. Vale. Xa te verei o 30 en Santiago. Veña, ata logo. Unha aperta. Unha aperta. Ata viño. Ata logo. Bueno, Paco, eu pensei que solamente nos escoitaban 4 ou 5, pero hasta de Galicia nos escoitan. Sabes que van a preparar, está preparándose unha app, unha cousa moderna ahora nos teléfonos, sabes? Que é unha aplicación pois pola que resulta que se pode escoitar a nosa conversa e a nosa radio en cualquier sitio do mundo. Unha aplicación que parece ser solamente antes que baixar no móvil, directamente escoítala. Vaya, bien, pues eso está muy bien. Xa te informarei, xa te tirei o tanto con respecto a ela. Porque parece ser que, bueno, escoítonos en algunhas cousas que propoñemos e vamos adiantando en cousas. A xe vai o terceiro correo, este chegou, che? Bueno, Paco... Mande. Temos que darlle un poema, sí, a nosa audiencia. Un ou dous. Como que o que ti quieras. Sabes que Xosé, deberías mandarlle un WhatsApp felicitando o Xosé na Lamela. É verdad, hoxe o Pepe. Sí, Pepe, tens que felicitarlo. Aparte de eso, pregúntelle por a saúde, que últimamente está un poquinho delicado. Sí? Sí. Bueno, pues o mellor no, que non quere precisamente que lle pregunten por a no, saúde. No, pero... darlle ánimos, máis que nada. Que... Ah, eso sí, pero doi unha chamada. Vale, pois pues eso. Chamada, doi unha chamada. Agradezo xo moito. Un día deste, sí, doi unha chamada xa noite, mellor. Vale. Pero vai mellor, vai... Sí. É solamente que ten ahora mismo, según nos explicou el, pois que ten, eso, a certas actividades nas que lle están facendo analíticas e cousas así, porque... Xa. Pero do resto... Sí, non pensei, xa, algo me comentou do problema, pues que non é un problema pequeno, que sí, xa me comentou algo. Pero eso, él está así, por eso está algo, pero está algo, bueno, algo baixo. Eso, algo ahí baixo, está, é ahí normal, está. É normal, é normal. Bueno, pues a veña. Ver si se mellora e se vai poñendo ben. Eso agardamos, sí, e desechámolo pues moi encarecidamente, puesto que os mentre amigos... recito, mira a ver se chegou, porque estou empeñado. Mira se ves, chegou o correo. Veña. Pues veña, que poña unha musiquiña aí o mozo. O noso técnico, no instante. Que debe estar cansado de nós, xa. Que va. Aquí Kiko é un grande personaxe connosco. Xa, pero estará dicindo, se acaban que teño que ir, ou se quere ir cunha rapariga, el nada acabado. Non, pues pode ser. Xa, xa, despois pregunto yo. Home. Peña. Empezo. Sí. Peña. Que brancas mansas que reman, que brancas mans remadoras, lavadiñas de ondas brancas enxabronadas na aurora. Que brancas mansas que reman, que brancas mansas que vogan. Esas mans tan brancas... Mariñeira, ti has de ser do meu corazón redeira. Dime que sí, mariñeira, dime que sí. Que ti será la redeira que me cosas miñas penas. Dime que sí, mariñeira, dime que sí. Madre mía. Que bueno, esto es ensalzarse. O deixámolo aí. Sí, un último, por un menos. Último, veña. Sí. Nos teus dous ollos descubrín o mar. Namoreime de ti perdidamente. Nos dous mares dos teus ollos naufragueime e bebín ondas de sal amargamente. Oxe vin no mar os teus ollos verdes. Namoreime do mar perdidamente. Bueno, teño que buscar claca para poder aplaudirte cada vez que interpretas el caso. No aplaude ti. Xa o fago, pasa que unha sola me cajo unha sola nada, palma. Non fai falla, que non fai falla. Ben, agradezo xo moitísimo. Doume por aplaudido. Douche moitísimo as apertas e agradezo xo moitísimo. E que pases igualmente para vos. Unha feliz Semana Santa. Chegou xo correo? Sí, vale. Ah, bueno, menos veña. Mal, xa non che mando entón desde o móvil. Veña. Xa te sei. Bueno, pois nada. Ata outro... Dalle o recado a Lidia, por favor. Eso farei, sí, non te preocupes. Sí. Porque eu non teño o seu correo, non... Veña. Vale. Tampouco vas dar por antena, que... únicamente que si me fas un favor, me mandas por correo. Por correo, mando che... Sí, non te preocupes. Pois agradezo. Farei. Agradezo. Veña. Veña, apertas. Hasta boa tarde. Moitas gracias, veña, Paco. Moitas nada, ata despois da Semana Santa. Ata despois, veña. Despedimos a Paco con música que te sei preparada xa, Kiko. Veña, adiante.